złotych. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 946 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarło 117 osób. W Warszawie rozpoczyna się Kongres Polska, wielki projekt, za chwilę relacja naszego reportera. Niemcy przeprosiły za ludobójstwo w Namibii i zapowiedziały sfinansowanie inwestycji w tym kraju. 946 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 117 osób, a 2200 wyzdrowiało. Najwięcej nowych przypadków zanotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Na oddziałach covidowych w szpitalach w całym kraju jest teraz niespełna 6 tysięcy chorych, a 805 oddycha dzięki respiratorom. Od dziś w reżimie sanitarnym mogą działać siłownie, kluby fitness i baseny. Zmieniły się też limity dotyczące uczestników zajęć i wydarzeń sportowych na powietrzu. Baseny i kryte obiekty sportowe są dostępne dla wszystkich pod warunkiem, że są obłożone w maksymalnie 50%. W siłowniach, klubach fitness i solariach obowiązuje reżim sanitarny i limit osób. Jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. W wydarzeniach sportowych poza obiektami sportowymi może brać udział maksymalnie 250 osób. Do limitu nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciw COVID-19. W wydarzeniach sportowych na otwartym powietrzu można udostępnić co czwarte miejsce dla publiczności. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Podczas najbliższych meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej na trybunach może być połowa publiczności. Polski Ład to plan na wyjście z pandemii, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził zakład produkcyjny w miejscowości Całowanie na Mazowszu. W najbliższym czasie przedstawimy bardzo dobre warunki funkcjonowania gospodarki w szczegółach. Chcemy już w czerwcu wyjść z ustawą, która daje kwotę wolną od podatku, jedną z najwyższych w Europie, a była jedna z najniższych w Europie. Założenia rozliczenia dla przedsiębiorców, również tych o niższych obrotach, które będą pozwalały im rozwijać się jak najszybciej. I jednocześnie to podatkowe fair play. Premier poinformował, że w ramach tarcz antykryzysowych do polskich firm trafiło ponad 216 miliardów złotych. Wśród tematów bezpieczeństwo, finanse i zdrowie na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczyna się właśnie 11. Kongres Polska Wielki Projekt. Naukowcy, artyści i politycy rozmawiają o wyzwaniach, z którymi nasz kraj wkrótce będzie się musiał zmierzyć. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, kongres zacznie się od dyskusji o bezpieczeństwie zdrowotnym. Dzień dobry. To prawda, oczywistymi tematami do omówienia są walka z pandemią, akcja szczepień oraz funkcjonowanie placówek medycznych po trzeciej fali zakażeń. Profesor Jan Walewski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii, mówi, że w jego placówce liczba łóżek covidowych jest już redukowana. Mieliśmy zorganizowany oddział specjalnie przeznaczony dla pacjentów Instytutu i chorych na nowotwory, u których nastąpiło zakażenie i w tej chwili redukujemy tą liczbę łóżek. W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie oddziały covidowe dalej funkcjonują. Dyrektor Instytutu, generał Grzegorz Gierelak, informuje jednak, że równocześnie leczenie pacjentów niecovidowych jest w pełni realizowane. Powstanie szpitala modułowego pozwoliło w pełni otworzyć szpital stacjonarny dla pacjentów niecovidowych. Natomiast wszystkich covidowych leczymy właśnie w naszej wyspecjalizowanej placówce, jaką jest szpital modułowy. Dziś na kongresie Polska Wielki Projekt będzie również mowa o finansach, energetyce i cyberbezpieczeństwie. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Projekt o wartości ponad miliarda euro sfinansuje w Namibii w ciągu 30 lat rząd Niemiec. Na początku XX wieku z rąk niemieckich kolonizatorów zginęło około 10 tysięcy członków afrykańskich plemion Herero i Nama. Ponad 100 lat po ludobójstwie w niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej rząd federalny zdobył się na oficjalne przeprosiny, nazywając dokonane zbrodnie po imieniu. Cieszę się, że doszliśmy z Namibią do porozumienia w sprawie jednego z najmroczniejszych rozdziałów naszej wspólnej historii, oświadczył szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Po 6 latach negocjacji Niemcy zgodziły się w ramach zadośćuczynienia przeznaczyć około miliarda euro na projekty infrastrukturalne, medyczne i szkoleniowe na rzecz społeczności, które ucierpiały niegdyś z rąk wysłanników kajzerowskich Niemiec. Dla wielu Namibijczyków kwota odszkodowań jest niewystarczająca. Niemcy nigdy by dobrowolnie nie przeprosili, a propozycja Berlina jest śmieszna wobec ogromu doznanych krzywd, uważa Ndumba Kamwania, wykładowca University of Namibia. U schyłku XIX wieku niemieccy osadnicy rozbudowali na terenie dzisiejszej Namibii system kontroli nad ludnością tubylczą, sięgając po drastyczne metody przemocy i posuwając się do fizycznej likwidacji osób mogących im zagrozić. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wszystkie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani całusy małe, duże. Ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Rozpoczynamy weekend i nasze spotkanie w Trójce do Trzeciej. Mamy 28 dzień maja i na pewno wsiądziemy do trójkowego wehikułu czasu razem z Piotrem Młodejem i profesorem Tomaszem Gajownikiem, którzy opowiedzą o tym, jak ta data zapisała się na kartach historii. Przed południem nowa propozycja literacka w programie trzecim. Zaprezentujemy Państwu kolejny odcinek powieści Stanisława Lema pod tytułem Katar, a zaczniemy od lekarzy, którzy swoją wiedzą postanowili dzielić się z szeroką rzeszą odbiorców w internecie. Te publikacje mają pomóc w zwalczaniu pseudowiedzy medycznej, która krzewi się w sieci. Chyba jest sporo osób wśród nas, które korzystały, proszę Państwa, z doktora Google. Lekarze mają pomóc, byśmy wskoczyli na odpowiednie tory. Od tego tematu zaczniemy 11 minut po godzinie 11. Trójka. Program trzeci. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. przyszłaś na czas. Nie będzie gwiezdnych wojen, dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć komu trzeba największy kit. Stałem, nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Lekarze chcą walczyć z medycznymi fake newsami, mitami i niesprawdzonymi metodami leczenia, od których roi się na internetowych portalach. Sami będą nagrywać i publikować, ale tylko informacje oparte na rzetelnej wiedzy naukowej. Zapytaj lekarza to cykl, który będzie można śledzić na YouTubie. Dorota Matyasik. Lekarze mówią, że pacjentom coraz trudniej odróżnić prawdę od fałszu. Internet zalewa fala nieprawdziwych informacji, reklam, niedziałających preparatów czy wręcz celowych oszustw. Bez gruntownej wiedzy medycznej trudno się w tym wszystkim połapać, mówi prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Paweł Czekalski. Szum informacyjny, jakiego doświadczają nasi pacjenci czy społeczność ogółem, jest ogromny i nieraz informacje, które mają, są fałszywe całkowicie. Stąd też taka inicjatywa. Ten szum informacyjny może nie byłby taki groźny, gdyby nie chodziło o zdrowie i ludzkie życie. Każdy może sobie publikować, co chce, ale jeżeli ludzie rezygnują z chemioterapii na rzecz lewoskrętnej witaminy C, to może się to zakończyć ich śmiercią. Doktor Łukasz Jasek, neurolog. W erze ogromnej dezinformacji, w erze takiego trochę post factu, z którym mamy do czynienia, chcemy, żeby pacjenci czuli się bezpieczniej, żeby wiedzieli, że tą wiedzę, którą będą otrzymywali od nas, to jest wiedza profesjonalna, poparta tym, co wiemy, co znamy, to czego się nauczyliśmy i to, co widzimy u naszych pacjentów. Lekarze bez trudu wymieniają różne metody stosowane przez pacjentów, które nie są poparte żadnymi badaniami naukowymi. Lewoskrętną witaminą C procesów nowotworowych, leczenie o zgrozo podawaniem dożylnym perhydrolu, który jeden z inżynierów proponował, ma rzesze wyznawców. To są wszystko ogromnie szkodliwe i bardzo niebezpieczne teorie. Bioenergoterapeuci na promieniowanie wody, jeżeli ktoś uważa, że mu to pomoże i z tego korzysta, jestem w stanie to przyjąć jako formę terapii, pod warunkiem, że nie zaniechuje terapii takiej standardowej, którą my prowadzimy. Informacje o tym, że padaczkę da się wyleczyć tylko dietą. Informacje o tym, że udar minie, jak się go przeleży, odpocznie i człowiek się zrelaksuje, to mu objawy miną. Informacje o tym, że każde mrowienie, drętwienie jest od razu boreliozą albo jakąś inną ciężką chorobą infekcyjną, albo nie daj Boże ciężką chorobą mózgu. Abstrahując, to zupełnie słyszałem takie informacje, których nawet, a strach powtarzać generalnie w telewizji czy w radio, bo no, na przykład, że dziecku ząbek rósł i główka mu od tego pękła, różnego rodzaju zabobony, które krążą. Dosłownie z takimi informacjami ludzie potrafią, może nie tyle przyjść do lekarza, z takimi informacjami żyją. Czasami koleżanka mi ze Stanów i z Niemiec przysyła. Słyszała pani też o witaminie C, tej lewoskrętnej? No, pobrałam ją kilka lat, ale no, różne są opinie na ten temat. Przez 3 lata chyba brałam. Jak pani na to trafiła? Sama pani znalazła? Nie, koleżanka mi poleciła, która prowadziła taką aptekę zielarską. Nie pomogło? No w niczym mi nie pomogło. Jestem w trakcie jeszcze leczenia, bo w ubiegłym roku zdiagnozowano u mnie nowotwór złośliwy piersi. Ale cykl Zapytaj Lekarza ma też pomóc pacjentom w prostych sprawach, na przykład w podjęciu decyzji czy dolegliwości, które odczuwa, to sygnał, by zgłosić się do specjalisty. Szczególnie w takich chorobach ogólnoustrojowych mnóstwo objawów takich drobnych neurologicznych, typu mrowienia, drętwienia, różnego rodzaju pieczenia. Pacjenci nie potrafią ich do końca jakby u siebie odnaleźć dla nich przyczyny, szukają w różnych kierunkach i wtedy niestety mogą trafić na różnego rodzaju hochsztaplerów, różnego rodzaju naciągaczy. Do lekarzy będzie można też napisać i zapytać. Dr Mateusz Kowalczyk, lekarz psychiatra. Czekamy również na pytania od naszych pacjentów, naszych widzów, aby napisali to, o co oni chcieliby zapytać danego specjalisty. I my wówczas oczywiście będziemy się do tych zaleceń stosować, ponieważ robimy to dla nich. Pierwszy filmik ma związek z pandemią, dotyczy powikłań po COVID-19. Dr Michał Chudzik wyjaśnia w nim, że nawet po kilku tygodniach od zakażenia mogą się pojawić dolegliwości spowodowane wirusem. Warto zwracać uwagę na to, co jest publikowane w internecie, bo w tym przypadku gra idzie o zdrowie, a nawet o życie. A do tematu medycyny jeszcze wrócimy. Gościem dzisiejszej audycji będzie szefowa PZU Życie, uczestniczka jednego z paneli 11. Kongresu Polska Wielki Projekt. Wydarzenie właśnie rusza, a podczas spotkania eksperci zajmą się bezpieczeństwem państwowym, między innymi zdrowiem. My porozmawiamy o rozwoju szeroko rozumianej telemedycyny. 22,5 minuty po godzinie 11. Proszę państwa, teraz piosenka, która kojarzy mi się z wakacjami 2020. Daleko gdzieś, gdzie woda z niebem chcą się zejść. Ciągłe lato, chociaż nie wiem, czy to nie był sen. Śpiewałam, że pół kroku stąd odnajdę nas, ale w życiu się nie zdarza tak bajkowy kadr. O, to nie słaby punkt. O, tak niemądrze czuć. Szalały gdzieś pod skórą w ustach dreszcze skry, jak gdyby nic nie trwało, tylko my. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Nie chcę, by ktoś wytarł mi wspomnienia z łez. Chcę pamiętać o tym lecie, o spiekocie też. W jednej chwili wszystko, w drugiej minus stan. Wciąż nie wierzę, jak to serce biło, tracąc żar. O, coraz więcej mnie. O, a ty uciekasz gdzieś. Wołały się źrenice, dłonie niosły sztorm, z którego wiatr wyrzucił nas na ląd. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. Ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Przed nami dobry czas. Leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Poczułem zapach lata, proszę państwa. Piosenki to taki wehikuł czasu. A propos czasu, za kilka minut w Trójce niezła historia. Dziś dwa wydarzenia związane z 28 maja. Upadek Komuny Paryskiej. Dlaczego doszło do wystąpienia? Jakie były konsekwencje? Jaki był udział Polaków w walkach? A później rok 1935. Dokonano wtedy oblotu myśliwca Messerschmitt BF-109. Jaka była rola i znaczenie lotnictwa w czasie II wojny światowej i jakie było przeznaczenie samolotów myśliwskich? O tym opowiedzą profesor Tomasz Gajownik i Piotr Łodej. 27 minut po godzinie 11. The Killers przed momentem. Proszę Państwa, pół godziny pozostało do godziny 12:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niezła historia. Piątkowa lekcja historii w studiu. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 28 maja 1871 roku, a więc równo 150 lat temu, doszło do upadku Komuny Paryskiej. To właśnie dlaczego doszło do tego wystąpienia? Komuna paryska upada 28 maja, natomiast zaczyna się dwa miesiące wcześniej, 18 marca, dlatego że na to wpłynęły dwa czynniki, jedno wydarzenie, mianowicie klęska w wojnie prusko-francuskiej roku 1870 i coraz trudniejsze warunki życia mieszkańców Paryża, ponieważ Paryż w tym czasie, czyli w drugiej połowie XIX wieku, był bardzo dynamicznie rozbudowywanym miastem. To wiązało się z coraz bardziej rosnącą pauperyzacją społeczeństwa francuskiego, a wojna, klęska i koszty jej, no niestety, ale spadły na społeczeństwo. W związku z tym przelała się czara goryczy. No i społeczeństwo Paryża wystąpiło przeciwko dotychczasowej władzy. A jaki był udział Polaków w walkach? Był bardzo duży, to jest najciekawsza rzecz, to znaczy może zacznę od tego, że w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej bardzo mocno lansowano udział Polaków w Komunie Paryskiej, przedstawiano Komunę jako właśnie ten pierwszy przykład małej rewolucji proletariackiej i takie postaci jak na przykład Jarosław Dąbrowski, Wiesław Wróblewski były prezentowane jako właśnie te postacie, które walczyły o wolność, równość, swobodę. Oczywiście przez kolejne lata po roku 1989 o tych postaciach zapominano, zresztą szczególnie o Jarosławie Dąbrowskim, który miał uosabiać te wszystkie wartości związane właśnie z taką walką rewolucyjną, gdzie tak naprawdę, jeżeli się przyjrzymy tej postaci, nie był to człowiek, który myślał w tych kategoriach, jakie by chcieli to widzieć ideolodzy komunistyczni. Myślę, że tutaj nie chodziło o żadną ideologię, bardziej bym powiedział, że była możliwość sprzedania swoich umiejętności, szkolił komunardów i walczył razem z nimi przeciwko wojskom rojalistycznym. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 28 maja to rok 1935 i oblot myśliwca Messerschmitt. Panie profesorze, jakie było przeznaczenie myśliwca w tym czasie? Jeżeli mówimy tuż przed II wojną światową. Tuż przed II wojną światową trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o akurat Bf-109 Messerschmitta, to jego oblatywanie może nie było tak istotne jak później jego udział w walkach w wojnie domowej w Hiszpanii, gdzie trenowano możliwości wykorzystania myśliwca również w innych celach. Dodatkowo jeszcze w roku właśnie 1940 pojawia się już na szerszą skalę produkcja Messerschmitta Me-110, czyli już byśmy powiedzieli takiego protoplasty samolotu wielozadaniowego, połączenie samolotu myśliwskiego z samolotem bombowym. To jest właśnie konsekwencja tych doświadczeń, jakie wyniesiono z walk Messerschmittów w wojnie domowej. A jaka była rola i znaczenie lotnictwa myśliwskiego? To już mówię o okresie II wojny światowej. W okresie II wojny światowej lotnictwo myśliwskie, tak jak już tutaj rozmawiamy, staje się przede wszystkim lotnictwem wielozadaniowym. Oprócz tych zadań, o których mówiłem wcześniej, samoloty myśliwskie powoli przeformatowywane są właśnie w samoloty wielozadaniowe, czyli lekkie bombowce, samoloty szturmowe, samoloty, które bardzo często, szczególnie pod koniec wojny, w ujęciu na przykład amerykańskim czy rosyjskim, stanowią duże grupy bojowe, których celem jest niszczenie celów na zapleczu frontu, więc samolot myśliwski przestaje być samolotem osłonowym, przestaje być samolotem rozpoznawczym, a staje się bardzo skuteczną maszyną, takim narzędziem do sukcesywnego i bardzo pogłębionego niszczenia potencjału przeciwnika, nie tylko na linii frontu, ale też na jego nawet głębokim zapleczu. Bardzo dziękuję. O Messerschmitcie, a przynajmniej o tym Bf-109 moglibyśmy długo rozmawiać, ale na dziś już lądujemy. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia w poniedziałek. Niezła historia. Niezła historia powróci w poniedziałek przed godziną 12, proszę państwa, a z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej.

współczesną rzeczywistość, która jest czymś w rodzaju, właściwie już teraz można powiedzieć tak, pocisku pędzącego w przyszłość. I ja myślę, że mnie się trochę udało tej przeszłości nasypać soli na ogon. Ale to nie było rozmyślne. To się tak jakoś samo zrobiło. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zmieniłem dobre koło na rezerwę. Zmieniłem, bo Adams zmienił. Gdy przycupnąłem u podnośnika, żar uderzył na dobre. Odcinek piąty. Blacha i narzędzia parzyły. Umyłem ręce kremem, wytarłem w Kleenex i wsiadłem. Otwieranie flaszki ze Schweppesem, którą kupiłem na stacji, trwało chwilę, bo zapodział mi się scyzorek z otwieraczem. Wreszcie łykałem gorzki płyn, myśląc o Randym, który gdzieś na trasie słyszał, jak pije. Zagłówek zdążył się rozgrzać od słońca i parzył. Miałem spieczoną skórę na karku. Na asfalcie u horyzontu pływały metaliczne lśnienia, jakby była tam woda. Czyżby grzmot? Tak, grzmiało. Już chyba i przedtem, kiedy odleciały odrzutowce, ale każdy dźwięk słabszy od bliskiego grzmotu głuszył nieustanny pomruk autostrady. Teraz wybił się nad jej huczenie. Nadłamywał niebo o jeszcze złotawych chmurach, ale to złoto naciągało nad górami zapiekłą żółcią. Tablice zwiastowały Frozinone. Pot ściekał mi po plecach, jakby kto piórkiem wodził między łopatkami. A burza, teatralna jak Włosi, zamiast wziąć się do roboty, wygrażała churkotaniem bez kropli deszczu. Ale siwawe grzywy szły jak jesienny dym przez krajobraz. I widziałem nawet, wchodząc w rozciągły zakręt, miejsce, w którym na Wisły skośnie tuman ściąga chmurą ku autostradzie. Z ulgą przywitałem rozpryski pierwszych grubych kropel na szybie. Nagle lunęło jak z cebra. Szyba była istnym pobojowiskiem. Nie puściłem więc od razu wycieraczek. Wreszcie zeskrobały owadzi pomiot. Wtedy wyłączyłem je i zjechałem na pobocze. Bitą godzinę miałem stać. Deszcz szedł falami, bębniąc po dachu. Mijające mnie auta ciągnęły za sobą mętne pasy roziskrzonej wody i kotłowały deszcz. A ja oddychałem głęboko. Uchyloną szybą lało mi się ciurkiem na kolana. Zapaliłem papierosa, chowając w dłoni, by nie zamógł. Niesmakowo, mentolowy. Przejechał metaliczny Chrysler, ale woda tak płynęła po szybach, że nie byłem pewien, czy to ten. Ciemniało coraz bardziej. Błyskawice, trzask jak dartej blachy. Z nudów liczyłem czas od rozbłysku do huku. Autostrada mruczała i szumiała, jakby nic nie było jej w stanie porazić. Wskazówki minęły siódmą. Czas. Wylazłem z westchnieniem. Zimny tusz nie był zrazu przyjemny, ale wnet zrobiło mi się raźniej. Manipulowałem przy wycieraczkach, niby je naprawiając. Popatrywałem przy tym na jezdnię, ale nikt się o mnie nie zatroszczył. Policji też, ani widu. Przemoczony do ostatniej nitki wsiadłem i ruszyłem. burza słabła, ale robiło się coraz ciemniej. Za Frosinone nawet nie kropiło. Asfalt wysychał. Od kałuż na poboczach biło snującą się nisko białą parą, w którą wpadały światła reflektorów. Aż zza chmur wyszło słońce. Jakby krajobraz chciał w ostatniej chwili przed nocą ukazać się w nowym świetle. W różowym, nieziemskim blasku zjechałem na parking mostowej restauracji Paveziego. Odlepiłem koszulę od ciała, żeby nie było znać czujników, i poszedłem na górę. Chryslera na postojowym placu nie zauważyłem. Na górze tłum bełkotał 10 językami i jadł, nie patrząc na auta, które gnały dołem jak kule w kręgielni. Zaszła i we mnie, a nie wiem kiedy, zmiana. Uspokoiłem się. Właściwie zrobiło mi się wszystko jedno. O dziewczynie pomyślałem tak, jakby to się przytrafiło przed laty. Wypiłem dwie kawy, szłepsa z cytryną. Może posiedziałbym dłużej w rozleniwieniu, ale przyszło mi do głowy, że konstrukcja jest żelbetowa, więc ekranuje. I nie będą wiedzieli, jak się ma moje serce. Nie ma takich problemów między Houston i Księżycem. Wychodząc, umyłem w toalecie ręce i twarz. Przygładziłem włosy przed lustrem, patrząc na siebie raczej niechętnie. I w drogę. Teraz miałem znowu mi trężyć. Jechałem, jakbym puścił wodze, a koń znał drogę. Nie podążyłem nigdzie myślami, nie śniłem na jawie, a tylko wyłączyłem się, jakby mnie nie było. Nazywałem to kiedyś życiem kapusty. Uwaga tlała przecież, bo zatrzymałem się podług rozkładu. Był to dobry postój. Stanąłem pod szczytem łagodnego wzgórza, tam gdzie autostrada wcinała się w jego grzbiet geometrycznym wykopem. Przez to wycięcie, jak przez wielką bramę, mogłem sięgać oczami po horyzont, gdzie betonowy pas zdecydowanym rozmachem przechodził na wylot przez następny połogi garb. Wyglądało, jakby tutaj była szczerbina, a tam muszka. Przetarłem szybę, że musiałem po to otworzyć kufer, bo skończył mi się Kleenex. Dotknąłem miękkiego dna walizki, gdzie ciężarem spoczywała broń. Jak w niewiadomej zmowie, wszyscy jednocześnie prawie zapalali światła. Obejmowałem wzrokiem znaczną przestrzeń. Kierunek neapolitański jaśniał białymi smugami, a rzymski czerwieniał, jakby po drodze toczyły się czerwone węgielki. U dna kotliny hamowali i hamowanie to mrzącą czerwienią dygotało wciąż na tym samym odcinku trasy. Ładny przykład fali stojącej. Gdyby droga była ze 3 razy szersza, mogłoby to być w Teksasie albo w Montanie. Taki byłem sam. Choć kilka kroków od drogi, że ogarnął mnie pogodny spokój. Ludzie, tak jak kozy, potrzebują trawy, ale nie wiedzą tego tak dobrze jak one. Gdy w niewidzialnym niebie przechuczał helikopter, odrzuciłem papierosa i wsiadłem do auta. We wnętrzu zachował się ostatek dziennego upału. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Głos pisarza pochodzi